Oke, mari penonton kita blamin semuanya. Langsung aja. Ini lagu terbaru trio berumur Cinta Kumpul. Asik, inbox suaranya. Blam-blam-blam bareng ya. Blam-blam-blam, boy. Susahkah bila cinta, cinta kepada aku. Susahkah bila sayang, sayang kepada aku. Masih saja kamu meragukan, meragukan cinta kepadamu. Cintaku blam-blam, cintaku blam-blam. Cinta.